W tym meczu wychodzili gospodarze, ale po raz pierwszy w sezonie wygrać im się nie udało. Michał Janota na antenie NC Plus sugerował, że maczali w tym palce sędziowie. Myślę, że mogliśmy się tu pokusić o te 3 punkty, bo mieliśmy swoje szanse, było ich trochę i no myślę, że sędzia według mnie popełni 2 błędy, przy których straciliśmy bramki, bo nie powinno być tych rzutów wolnych. To nie jest gra dla dziewczyn, tutaj grają mężczyźni i trzeba walczyć. Dziewczyny też potrafią walczyć i to tak, że wióry lecą. Panie Michale, nie zmieniamy dyscypliny, bo mam dobrą wiadomość dla wszystkich kibiców talentu Radamela Falcao. Jeden z najlepszych napastników świata, po tym jak na początku roku zerwał więzadła w kolanie i musiał opuścić mundial, dziś wrócił po kontuzji do gry. Oczywiście w barwach Monako. Stało się to podczas meczu przeciwko Walencji w towarzyskim turnieju Emirates Cup w Londynie. Robert Kubica, tym razem bez przygód na trasie rajdu Finlandii, raz za razem meldował się pod koniec pierwszej dziesiątki na dzisiejszych odcinkach specjalnych. W klasyfikacji generalnej po wczorajszej solidnej karze minutowej rzecz jasna się nie liczy. Liczą się za to Jari Matti Latvala i Sebastian Ogier. Ten pierwszy ma nad drugim niecałe 4 sekundy przewagi, czyli tyle co nic. Z większą przewagą, tyle że punktową, Mistrzostwo Świata w akrobacji szybowcowej wygrał Maciej Pospieszyński. Polak wyprzedził w Toruniu Węgra Tota i Rosjanina Kamińskiego. A jeżeli ktoś myślał, że wywijanie ewolucji w powietrzu to czysta przyjemność, niech posłucha świeżo upieczonego mistrza świata. Podczas lotów takich na konkurencję przeciążenia wahają się nawet do 8G na plusie, czyli wtedy nas wciska w fotel. Nasze ciało waży około tam 600 kg w tym momencie i ta ręka, która jest na drążku sterowym, właśnie z taką siłą też przyciągana w dół. I ta ręka waży wówczas grubo ponad 50 kg i jak tu sterować? Tym większe gratulacje dla Macieja Pospieszyńskiego. W nocy przelotne deszcz i burze. Synoptycy zapowiadają na zachodzie i południu Polski. Na termometrach ma być od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 na wybrzeżu. Jutro zagrzmi przelotnie, popada na zachodzie kraju i w górach. Poza tym powinno być sporo słońca i będzie upalnie. Od 29 do 33 stopni najcieplej ma być w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy koncert Renaty Przemek z lutego 2012 roku był pierwszym występem artystki w naszym studiu. I to występem znakomitym. Babę zesłał, raz mu wyszedł taki cud. Dajś mi niepokorne myśli, niepokoje. Ten wypełniony przebojami koncert przypomnimy w niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. OFF Festival 2014. Lista osobista. We'll be right back. nasz ulubiony zespół o bardzo trudnej nazwie, zaczynającej się na A. To jeszcze jedna propozycja dla Artura Rojka, którą dajemy pod rozwagę, jeżeli chodzi o Off Festival. Myślę, że na leśnej scenie na przykład byliby absolutną rewelacją, pod warunkiem, że występ zacząłby się, powiedzmy, o drugiej nad ranem. Lista osobista i Trójka dziś na Off Festivalu. Za chwilę naszym gościem będzie grupa No Twist, która rozpoczyna swój występ na głównej scenie festiwalu o 21.50. Przypomnę, że koncert rejestrujemy i nadamy, mam nadzieję, w całości już niedługo w Trójce. Nasz stary, dobry znajomy Mark Lanegan i jego zespół, nowy singiel. O 21.50 zespół No Twist na głównej scenie Off Festivalu. Przypominam, że koncert będziemy rejestrować i odtworzymy w całości. Jest z nami Markus z zespołu No Twist. Are you aware that you're being recorded tonight? Yes, I know. Yeah, we know. It will be recorded. We cannot transmit that live, unfortunately, but we will do a retransmission next week, probably. Uh-huh. Okay. If you could keep the mic quite close. The first question is, would you agree that if you're a musician in a band, you are bound to a timeline? I mean, you are born in a certain moment, and then you start your career in a certain moment, and there is music around. What I mean is, If you would start your career 15 years before or 15 years after, it would be a complete different music probably, yeah? So that's how you begin with your first album, Not Twist, which now... what is now for you, the first album, if you look back? You know, I think at this moment where we made the first record, it was the... our favorite music at that time, and it was the first music that we heard. It was like hardcore music from America, you know, American bands, and it was the first music we heard that really we thought is like expresses things that we can relate to, and so it was our like our own music. So we started to make music in this kind of spirit, you know, and then more and more we integrated more and more different elements into this. But I think I still like the first record and like to listen to it. So it's for me that was the best record we could make at that point. Zapytałem o to, czy pamięta jeszcze pierwszą płytę i jak się do niej w tej chwili odnosi. Zapytałem też, czy uważa, że muzyk rodzi się w określonym miejscu w czasie. Jego kariera też zaczyna się w określonym miejscu w czasie. Dookoła dzieje się bardzo dużo rzeczy i gdyby zaczął swoją karierę 15 lat wcześniej albo 15 lat później, pewnie byłoby to coś zupełnie innego. Powiedział, że Markus powiedział, że lubi słuchać pierwszej płyty, ciągle uważa ją za strasznie fajną rzecz. To wtedy była muzyka, która najbardziej do nas przemawiała. To była ekspresyjna muzyka, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Muzyka, do której potrafiliśmy się odnieść, która wyrażała także naszą ekspresję. Traktowaliśmy ją jako swoją. Dopiero później zaczęliśmy trochę zmieniać, ale dziś z przyjemnością dalej słucham swojej pierwszej płyty. Your first romance with, if you will, with electronics, that was in the mid-90s, probably, yeah, if I remember correctly. And it was a bit against the times at that time, so it was like your own invention. It was not following what's around. It was what you probably felt inside, right? In a way, we... were very interested in electronic music, in like pure electronic music, but for us, you know, there were being other German bands. Being yeah. German I'm sorry, yeah, it's a very big tradition in yeah, German music. That's true, but we were more like into stuff like Aphex Twin or Oteca, stuff like this. But there were also lots of for us at least, we thought there's that's kind of a development that's everywhere, you know. There were bands like Stereolab who combined electronics and band, and Mouse on Mars, and Tortoise, the American band. So for us it was not so much like our invention, it was more like something in between a development. And I think maybe our music was more song-oriented than most of the bands that tried to combine electronics with a band sound. But I think it was in a sort of development for us at least, not like... Dla nas to był rozwój. Dla nas to był rozwój, ponieważ wówczas istniały wokół takie zespoły jak Stereolab czy Mouse on Mars. Nas odróżniało chyba to, że nasza muzyka przy wprowadzeniu elektroniki była jednak bardzo zorientowana na dość klasyczne piosenki. Także nie traktujemy tego, co wówczas się stało, jako naszego własnego wynalazku. To była bardziej obserwacja tego, co dzieje się wokół. What is your attitude to technology while making electronic music? Do you think that technology, there may be a danger that if you go into technology too much, the music became less human? It's like poor computer music in a way. I think technology is good to provide new sounds or to provide new worlds, you know, new visions for your music. But I think in the end it's all about the song and the composition, you know. That's something that you can't that you can't no technology in this world will help you make a good song, compose a good song. So. Jeżeli nie ma dobrej piosenki, jeżeli nie ma podstawy, to najlepsza technologia na świecie nie pomoże w tym, żeby ta muzyka zabrzmiała, bo pytają o niebezpieczeństwo tego, że fascynacja technologią może spowodować, że muzyka staje się mniej wręcz humanistyczna, ludzka, że staje się muzyką za bardzo skomputeryzowaną. And the last thing, because you're on stage pretty soon, what for you is the difference between creating a studio music and playing it live on stage? Because those are two different worlds. Especially if you like you said, if you want to use technology in a human way, then it cannot be just a tape played on stage. It must be real people playing music. Yeah, for us it's we go into the studio and we have songs and then we play them and then we start to record and we make more and more things that we only can do in the studio, and afterwards we start to play them live again, the songs, and they get a really new life and sometimes become quite different songs and get like a second phase, you know, to every song. And so for us that's really we're always curious how songs will develop. Sometimes you think a song will be really good live and then it's okay, and sometimes a song really all of a sudden gets a new shape and is really strong live that you never thought of. And so that's something we never quite know what will happen every night, and that's something we try to always think of, that we play as much as possible and improvise and stuff like this. So the element of surprise, this is what makes playing live interesting for you? Yeah, definitely, yeah. How much of the new album will you be playing tonight? Close to the glass. I don't know exactly, because I don't have to. We always have a different set list, so I think it will be at least 4, 5, maybe 6 songs of the new record. Nigdy nie mamy set listy. Zawsze co wieczór umawiamy się dopiero przed koncertem, jak zagramy. Na pewno z nowej płyty Close to the Glass będzie 4 albo 5 utworów, ale tak naprawdę okaże się to za chwilę, bo wcześniej Markus opowiedział nam o tym, że piosenki powstają w studio, a potem zaczynamy je grać na żywo i sami czasem jesteśmy zaskoczeni tym, jaki przyjmują kształt. Bardzo dużo improwizujemy, w związku z czym piosenki dostają na trasie koncertowej drugie życie. Niektóre się sprawdzają, niektóre nie. I ta nieprzewidywalność powoduje, że granie na żywo jest wciąż dla nas interesująca. Markus Nordqvist, we keep our fingers crossed. And remember, we're recording it. Yeah. Have a great show tonight. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. but you were always up to something. Always had a running. I gotta think those days are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. To oczywiście Black Keys. Notwis już na scenie, już podłączają swoje urządzenia. Koncert rozpoczyna się planowo za 15 minut. Obiecałem na początku programu, grając Stone Temple Pilots i ich Revolution, że będzie jeszcze jeden dziwny beatlesowski cover. Grupa Living Colour. Living Colour.

Ale ta kaseta magnetofonowa ma jeszcze coś w rodzaju kuponu. To jest ukradziony pomysł ode mnie, bo ja kiedyś mówiłem, że trzeba zrobić nowoczesną pocztówkę dźwiękową, na której będzie nie tyle ta folia z naciętymi rowkami, tylko kod do ściągnięcia czegoś z netu. Tak, absolutnie. To jest trochę tak, twój pomysł. To jest trochę tak, ale ta kaseta fizycznie też istnieje. Tak, bo kaseta to jest ukłon w stronę tych wszystkich, którzy mają olbrzymi sentyment do nośników i do, no powiedzmy to sobie, wiem, że to ale do gadżetów, do rzeczy na półkę, a z drugiej strony do archiwum. O Jezus. Ale ja mam 7 magnetofonów kasetowych w domu, więc akurat jestem dobrym adresatem tego. Nie ukrywam, że ja też posiadam magnetofon i zrobiłem to też troszeczkę dla siebie, żeby mieć to na półce. Ale powiedz 2 słowa o samym nagraniu, bo to nie jest Kumkaolik. Tak, tak. Rzecz jest tak troszkę tajna, nie podpisuję się pod tym imieniem i nazwiskiem, a jest to projekt hip-hopowy, Małe Miasta i może na razie tylko tyle. Myślę, że jesienią będzie muzyka. Tak, jak najbardziej. To ja sobie pozwolę zagrać to we właściwy sposób, czyli właśnie z kasety magnetofonowej. W Trójce mamy jak najbardziej. Jesteśmy przygotowani technologicznie także do takich propozycji. Także gdybyś miał następną, to bardzo, bardzo prosimy. Co już oglądałeś? Co chcesz jeszcze obejrzeć na OFIE? To może dzisiaj. Przede wszystkim Death Heaven. Dla mnie to był jeden z fajniejszych koncertów dzisiaj, ale też właściwie wczoraj, a wczoraj Creeping, naprawdę świetny koncert, bardzo dużo mocy i wydaje mi się, że taki punkt, który jest takim czymś zupełnie oderwanym od OFA, a z drugiej strony bardzo, bardzo pasującym na ten festiwal. Ja życzyłbym sobie więcej w ogóle poszukiwań w tą stronę. Lista życzeń do Artura Rejka już się tworzy cały czas, więc zapisujemy także twój tak, głos. Tak. A teraz weź głęboki oddech i zapowiedz światową premierę nowego singla. Dobrze. Dzisiaj przed państwem pierwszy raz w radio piosenka Dobrze Różnimy Się razem z Olą Bilińską. Kumkaolik, pozdrawiam, dziękuję. Gramy. Co słychać? Odkąd nie widzieliśmy się, co tam porabiasz? Świat taki mały jest, nic się nie zmienia. Jakoś układa się cały dzień z klocków, jak co dzień itp. Nic mnie nie dziwi, pogoda nawet zgadza się w naszych rozmowach. Bezosobowo mijasz mnie, może na piwo, byśmy ustawili się do zobaczenia, albo lepiej nie. Dziennie dziwię się, średnio razy 6. Boże, uchroń przed tymi, co nie dziwią się. Do mnie za szybę świat, co zardzewiałe posiada tryby. Tylko na niby jest taki straszliwy. Patrzę na niego z jasnej perspektywy i chciałbym wybyć już z tego metalu. I chciałbym przybyć tu w oazę spokoju, lecz trzyma mnie spraw żelazna ręka. O naszym spotkaniu będę pamiętać. Pójdziemy razem gdzieś całą ekipą, śmiać się głośno w twarz stereotypom. I mógłbym przysiąc, że 1000 razy zdziwię się jeszcze na tle wydarzeń. Na jakichś schodkach przywitamy ranek, wyrwać dla siebie choć życia ułamek. Chodź na przystanek, trochę pooddychać, no i pogadać, co w ogóle słychać. Chciałem zapytać cię o tak wiele rzeczy. Dzisiaj czas jakoś szybciej leci, my wieczni poleci, słońce dla nas świeci. Zwykłym problemom demonstrujemy sprzeciw, sprzeciw, sprzeciw. Dziennie dziwię się, średnio razy 6. Boże, uchroń przed tymi, co nie dziwią się. Dziennie dziwię się. Mateusz Holak z zespołu Kunkaolik zaprezentował wam przed chwilą po raz pierwszy gdziekolwiek nowego singla swojego zespołu z albumu Yoko Eno i zostawił kasetę magnetofonową nowego projektu hip-hopowego. Artur Rojek, bardzo zajęty. To było do przewidzenia, że nie znajdzie dla nas czasu, ale wcale się nie gniewamy, rozumiemy, popieramy, ale namawiamy też przez cały program, między innymi do tej właśnie pani Sharon. Oby za rok się udało. It's understood. You. Mniej więcej 5 minut temu grupa Notwist rozpoczęła swój występ na dużej scenie tegorocznego OFF Festiwalu. Występ rejestrujemy i odtworzymy być może już w przyszłym tygodniu. A namówienie Artura Rojka na Sharon van Etten będzie miało jeszcze swoje postscriptum na koniec dzisiejszego programu. Zofia Kruszewska w Warszawie, Anna Gacek z załoga wozu radiowego i Piotr Metz tu w Katowicach na OFF Festiwalu 2014. To była lista osobista. Sharon van Etten z życzeniami na przyszłoroczny festiwal. Raz jeszcze. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zamiast o sitwie będzie o władzy. 1000 billboardów PiSu ma się pojawić na ulicach polskich miast. Nasi żużlowcy przegrali na ostatniej prostej. Duńczycy wywalczyli w Bydgoszczy drużynowy Puchar Świata. W tym serwisie także kolejne przestrogi przed upałami, bo u nas jutro ciąg dalszy niemal afrykańskich temperatur. Prawo i Sprawiedliwość skarży się na cenzurę. Jarosław Kaczyński ogłosił, że PiS rozpoczyna kampanię billboardową i internetową, w której przypomni o nagranych rozmowach polityków Platformy. Na billboardach znajdą się zdjęcia m.in. Donalda Tuska, Elżbiety Bieńkowskiej, Radosława Sikorskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Miał się też pojawić wyraz sitwa. Dlaczego się nie pojawi, wyjaśni Monika Głosławska. Na pierwotnym projekcie billboardu, który został zaprezentowany dziennikarzom podczas konferencji prasowej, widać postaci czwórki polityków PO, logo Platformy i dwa hasła. Według Jarosława Kaczyńskiego firma reklamy zewnętrznej miała zastrzeżenia do hasła, by żyło się lepiej sitwie, a konkretnie do słowa sitwa, dlatego zastąpiono je słowem władza. Nie mieliśmy innego wyjścia, bo zapłaciliśmy, więc wobec tego billboard byłby puste, ale to jest sytuacja naprawdę w Polsce nowa. Zaczyna obowiązywać cenzura, mówił prezes. To jest w naszym przekonaniu sitwa i dla nas to było jasne od samego początku, ale jeżeli ktoś to nie wierzył, no to po taśmach może nie wierzyć tylko wtedy, jeżeli jest głuchy i ślepy. Drugi z napisów umieszczonych na billboardzie głosi: taśmy, rachunki nie kłamią. Czas na zmianę. Prawo i Sprawiedliwość z sobotnią konferencją prasową rozpoczęło wakacyjną akcję związaną z aferą taśmową. Monika Gosławska, Polskie Radio. Zwycięstwo było w zasięgu Polaków. Nasi żużlowcy zajęli jednak drugie miejsce w drużynowym Pucharze Świata na zawodach w Bydgoszczy. Broniący tytułu biało-czerwoni przegrali o 1 punkt z Duńczykami. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Australii, czwarte Brytyjczycy. O losach tytułu przesądził ostatni bieg, w którym na ostatniej prostej Janusza Kołodzieja, jadącego na drugim miejscu, wyprzedził Duńczyk Nils Christian Iversen. Moskwa milczy w sprawie swoich wojsk nad ukraińską granicą. Ani resort obrony, ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie opublikowały do tej pory komunikatu w tej sprawie. Władze w Kijowie alarmują, że od kilku dni w pobliżu granicy zauważane są ruchy rosyjskich oddziałów. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent. Według ukraińskich źródeł po stronie rosyjskiej w obwodzie białgorodzkim zauważono zgrupowanie liczące około 1000 żołnierzy wyposażonych w czołgi i wozy pancerne. Jednocześnie rzecznik Centrum Informacyjno-Analitycznego przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Andrii Łysenko twierdzi, że coś dziwnego dzieje się w rosyjskich obwodach w strefie przygranicznej. Według jego wiedzy rosyjscy rolnicy z obwodów briańskiego, białgorodzkiego i kurskiego dostali polecenie zakończenia do jutra prac polowych. Nie potwierdzają te informacje rosyjskie źródła. Nie wiedzą nic na ten temat mieszkańcy obwodu rostowskiego, który graniczy z Donbasem. To normalne. Wszystko normalnie, nic się nie dzieje, nikt na nikogo nie napada, jest nikogo, normalnie. Nikt nie czuł się normalnie. Tłumaczy Polskiemu Radiu mieszkaniec jednej z wiosek w pobliżu Nowoszachtyńska. Z jednej strony władze Ukrainy oskarżają Rosję o mobilizowanie wojsk w strefie przygranicznej, a także naruszanie ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Z drugiej Rosja zarzuca ukraińskiej armii ostrzał rosyjskich terytoriów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na jutro synoptycy znów zapowiadają upały. Termometry pokażą od 29 do 33 stopni. Lekarze ostrzegają, i to nie tylko starszych ludzi, przed przebywaniem na słońcu, bo grozi to omdleniami i udarami. Trzeba też pamiętać o zwierzętach. Przy ponad 30 stopniach w cieniu lepiej nie wyprowadzać psów na spacer w ciągu dnia, tylko rano i wieczorem. I trzeba dać im możliwość schronienia się w nienasłonecznionym miejscu. A co zrobić, gdy pojawią się problemy? O tym Anna Wasak z jednego z lubelskich gabinetów weterynaryjnych. Dodatkowo, jeśli zauważamy, że zwierzę się zachowuje jakoś tak nietypowo, to najlepiej jest oczywiście skonsultować od razu z lekarzem weterynarii. A na CITO we własnym zakresie można schłodzić zwierzę, kładąc nawet zmoczony zimną wodą ręcznik na głowie. I oczywiście trzeba pamiętać, by zwierzęta miały stały dostęp do świeżej wody. A jutro najcieplej będzie w Warszawie. 33 stopnie mają pokazać termometry w stolicy, ale w innych regionach wcale nie chłodniej, bo około 29. Do tego mnóstwo słońca zagrzmi i przelotnie popada tylko na zachodzie kraju i w górach. W nocy przelotny deszcz i burze na zachodzie i na południu. Od 16 stopni w rejonach podgórskich do 21 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.